یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد، یا محمد، بولو یا محمد، یا حبیب یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف میاں ہو کسے، تیرا وصف میاں ہو کسے، سفر میں ہے اس نوری سفر میں تم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، بولو یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا نور مجسم۔ میں اپنے آپ میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں، شبیر بھائی، اصل میں اپنا نیا کلام پڑھ رہا تھا، لیکن میں ایک دم دبوبگی آ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت اچھا لگا مجھے، آپ نے ساتھ دیا، مجھے بھی اچانک ہی آیا، حالانکہ میں دوسرا کلام پڑھنا چاہ رہا تھا، ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں اس کے بعد وہ پیش کروں گا، بہت خوبصورت کلام ہے، کہہ دیں محمد سے سبحان اللہ، کہ تیری ایک نظر کے طالب، ایک نظر کے طالب، ایک سخن بھر قربان، صلی اللہ تیرے، ایک سخن بھر قربان، صلی اللہ تیرے، ایک سخن بھر قربان، بولو جی دے دے، ایک سخن بھر قربان، بی جی دے دے، ایک سخن بھر قربان، سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہنشاہی، یا محمد نور مجسم، سارے بولو یا محمد، آپ کی بھی ویڈیو بن رہی ہے، ذرا زور سے کہہ دیں یا محمد نور مجسم، کیونکہ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے لوگ تو باپ بھی کہیں گے کیسے اس شکان رسول جھوم کر پڑ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی تاثرات سب لوگوں کی جائیں، آپ کی فیلنگز جائیں، آپ کی یہ جو آپ کی محبت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، کتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، یہ سب دیکھیں اور ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں، ذرا زور سے کہیں کہ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا نور مجسم اجمل تھا تیری صورت اجمل تھا تیری صورت ما حسن تھا تیری سیرت صلی اللہ ما حسن تھا تیری سیرت صلی اللہ ما حسن تھا تیری سیرت صلی اللہ ما حسن تھا تیری سیرت اجمل تھا تیری عظمت ما تیری ذات گم ہے خدا یا محمد نور مجسم صلی اللہ یا محمد نور مجسم بولو یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم بولو یا محمد نور مجسم تجھ سے ہم سب سب کو بھی تجھ سے نسبت ہے عدیب سے تجھ کو ہے عدیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے دودھ